اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. قالوا إنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تصيب عليكم اليوم يغفر الله لكم ورحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرمائي قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه. छा ॼाणो था त छा तव्हां कयो. काल हल अलिम तुम मां फाल तुम तव्हां छा कयो. यूसुफ़ यूसुफ़ हुन जे भाउ सां तव्हां छा कयो. इज़ अन तुम जाहिलून चवंदा जहा जहालत में हो, यानी हींअर त ठीकु ठाकु आहियो, अकुलु अथव, पर जे वक़्तु इहो अकुलु कोन हो, जंहिं वक़्तु तव्हां इग्नोरेंट हुयो, यानी इहो हुननि जे जहालत ॾांहुं, यानी हिकिड़ो हुन सां ॿार लाहे हल्को थो करे. अहिड़े नमूने सां जीअं वरी अॻिते मुंहिंजो शैतान इहो नज़्ग बैन असां विझो विधो आहे शैतान ॾांहुं उछले थो इहा ॻाल्हि. यानी माण्हू इहो तुंहिंजो ॾोहो कोन्हे, इहो नफ़्स जो ॾोहो आहे, तुंहिंजो ॾोहो कोन्हे, इहो जहालत जो ॾोहो आहे. मतिलबु त अहिड़े नमूने सां माण्हू जो ॿार हरू भरू पंहिंजो उनखे हल्को करणु ऐं हरू भरू हुन ते न खण त ॾिस तूं अहिड़ो आहे, तूं अहिड़ो आहे, तूं अहिड़ो आहे, तई अहिड़ो आहे. चए चओ तव्हां मतिलबु अकुलु कोन हो, फॉर्म कोन हो, सम्झो कोन हुई, त बेसमझू हुयो, हा न हो, अकुलु कोन हो, जहालत हुई. हुनजे करे तव्हां जेको इहो कमु कयो त इहो छा कयो तव्हांखे यादि आहे. हली हिनखे कीअं ख़बर पई त असां छा कहिड़ियूं जुठियूं कयूं, कहिड़ियूं जुठियूं कयूं. हाणे हिन वज पोइ मुफ़सिल असां वटि हिते जेके ॻाल्हियूं कनि था उनजो थोरो ज़िक्र कंदा हलूं. त पोइ हज़रत यूसुफ अल इस्लाम जो हुन सां वेठो ड्रामा करे, वेठो ड्रामा करे, इहे जेके कीअं करे फलाण ते ई पोइ ईअं थियो. पोइ जेके फलाणो माण्हू हो हुन खां लिखाए वरितो आईं जेको पंहिंजो त इहे आउं विकिणां थो ग़ुलाम बानू पंहिंजे हिनखे उन पंहिंजो उहो रखियो हो. पोइ वरी हज़रत यूसुफ अल इस्लाम खे पंहिंजो हुनखे विकियो आईं पंहिंजे खे अज़ीज़ मिस्र खे हुन सां गॾु. अहिड़े नमूने अॻे बि जेके डॉक्यूमेंट ठाहींदा हुआ वरी विक पंहिंजे हुन सां गॾु ॾिबो त भई हीअ हर आहे, यानी हीअ बानू जेको आज़ादु हीअ हर न पर हीअ ग़ुलाम आहे, मूं ख़रीद कयो फलाणे हंधां ऐं उनजो डॉक्यूमेंट हीअ आहे, या तोखे विकिणां थो त हीअ डॉक्यूमेंट आहे. त हाणे इहे अॼुकल्ह असां वठंदा आहियूं पंहिंजो घर ॿार इहो त सरकारी तरफ़ सां हिकिड़ो डॉक्यूमेंट मिलंदो आहे असांखे भई हीअ तव्हांजो डॉक्यूमेंट आहे ऐं हीअ तव्हांजो विकिणो बसि पंहिंजो रखी सघो था, जॾहिं विकिणणु चाहियो विकिणो. त अहिड़े क़िस्म जो को डॉक्यूमेंट हो उहो हिननि खे ॾेखारे ॿारनि खे चए त हीअ भला ॾिसो हीअ तव्हां विकियो, चए हा असांजो बानू हो, चए हा ईअं हो. पोइ ॿियूं ॻाल्हियूं ॿियूं ॻाल्हियूं घणियूं, पर हू पंहिंजे हुन सां लथा कोन, हुनखे ख़्याल में ॻाल्हि कोन पई अचे त ॾिसूं त हीअ माण्हू आहे, हीअ इशारा वेठो करे असां सां हेॾी चङाई पियो करे, वरी हीअं बि करे थो, वरी असांजे घर जा अहिवाल बि हिनखे जहिड़ो मालूम हुजनि, किथां थो हिनखे ख़बर पए. पोइ उहा बि ख़बर कोन पियनि जॾहिं हुन में विधाऊं जेको चोरी जी ॻाल्हि बि जेका ख़्याल में आंदाऊं उन ते बि कोन सम्झा. हाणे जेको हिन चयो त भाउ तव्हांखे यादि आहे त हज़रत यूसुफ अल इस्लाम ॼण ॿुधी इहा ॻाल्हि दुख जी त असांजे फैमिली सां हेॾो हेॾो आहे, झुठ आहे, इहा आहे, तकलीफ़ आहे. त पोइ उथी वियो हलियो वञी पंहिंजो अंदरि कोठी में वञी पंहिंजे तखलीअ जे रूम में चैम्बर में जेके चवंदा आहियूं चैम्बर में वियो त वरी हथ मुंहुं धोई आयो, वरी मोटी आयो, वरी अची वेठो. पोइ वरी चयईं त त हाणे हुनखे ही निकिरी वियो छा लाइ मतिलबु कंहिं सबब सां हुननि खे पोइ उहो थोरो अकुलु आयो जो इशारा कंदे कंदे हुनखे हुकुम न हो त हू सुञाणनि हिनखे उहो अलाह ताला जो ॼण जेसि ताईं को इशारो मुकमिल न थिए हज़रत यूसुफ तरफ़ां पोइ जॾहिं यूसुफ नालो वरितईं त यूसुफ जो चयो हिनखे ख़बर कोन थी यूसुफ मुंहिंजो हिते वेठो आहे माॻे अॻियां असांजे कंहिं बि हिनखे यूसुफ कोन थो चयो हिनजो ॿियो नालो अज़ीज़ मिस्र हिनखे त सभु कंहिं चयो या सफ़नत पनिया थो चयऊं या जेको बि चयऊं थिए त हिनखे चयूं हाणे हिनखे ख़्याल आयो त छा तूं ई यूसुफ आहीं हा इन कल अंत यूसुफ छा तूं ई यूसुफ आहीं तंहिं ते पोइ चयो हा आऊं यूसुफ आहियां ऐं हीउ जेको भरिसां वेठो आहे मुंहिंजे साॼे हथ ते इहो अथव तव्हांजो भाउ हाणे हुनखे को मेकअप अहिड़ो करायो न आई या पाईंदा हूंदा मास्क वास्क जेके चइबो आहे अहिड़े क़िस्म जी का शइ पाए वेही बि जो सम्झ में ई कोन थी साॻियो आहे असां ड्रामा कंदा हुआसीं जॾहिं तव्हांजे लाइ जवान हुआसीं त पोइ ड्रामे में हुन माण्हू शकिल बदिलाए मर्द मां माई वेठी वेठी हुजे माई मां मर्सालू थी वेठो हुजे मुंहिंजो ख़बर ई कोन पवंदी त हीउ केरु आहे अलाए केरु आहे मूंखे वेठो आहे भरिसां कंहिं बि सभु तरीक़े सां या परदे जे पोयां वेठो आहे भरिसां ई वेठो आहे इहे ॻाल्हियूं ॿुधे पियो पोइ वरी परदे खे खोले ऐं चयो वाह हीउ वेठो आहे त हीउ जेको तव्हांजो भाउ आहे जेको मुंहिंजो भाउ आहे सॼो सॻो तव्हां जेको छॾे विया हो को नौकर पंहिंजो ग़ुलाम करे कोन रखियो आहे हिनखे अहिड़े नमूने सां कंहिं सुहिणे नमूने सां मतिलबु त इहा ॻाल्हि ज़ाहिर थी कालू इन कल अंत यूसुफ काल अन यूसुफ वहाज़ा अखी कद मन अलाह अलैना बेशक असां ते अलाह ताला पंहिंजो अहसान कयो आहे जो इहा ॻाल्हि असां लाइ ईअं कई अथसि कद मन अलाह अलैना इन हू मई तख उहो यसबिर जेको तकवा करे यतख तकवा जेको करे थो यानी अलाह ताला खां ॾिजे थो अलाह ताला जो परहेज़ करे थो पंहिंजे गुनाहनि खां ॿियनि ॻाल्हियुनि खां ऐं सब्र करे थो हाणे सब्र यूसुफ अल इस्लाम जो ॿ ॻाल्हियूं इहे जेके आहिनि तकवा ऐं सब्र ऐं अहसान करणु ॿियनि माण्हुनि ते इहे घणियूं ॻाल्हियूं मतिलबु हुनजो नासे हुअणु हुनजो सादिक़ु हुअण जो सचो हुअणु हुनजो अमीन हुअणु हुनजो इहे सभई ॻाल्हियूं हुन जूं पधरियूं थियूं थियनि हाणे इहे माण्हू जॾहिं पाण में सलाहियत पैदा करंदो पर हिते ॿिनि ॻाल्हियुनि खे तकवा ऐं सब्र हिन आयत में फरमाईं इन हू मई यतक यसबर त इन अलाह ला यू दीयू अजरल मोहसिनीन पोइ अलाह ताला अजर मोहसिननि जो ज़ाया नथो करे इन करे फरमायो पंहिंजो अलाह ताला हिते क़ुर शरीफ़ में यूसुफ अल इस्लाम जे लाइ ॼण पंज ई दफ़ा मोहसिन मोहसिन जो लफ़्ज़ु इस्तेमालु थियो पहिरें दफ़े अलाह ताला फरमायो ॿिए दफ़े उकैदीन फरमायो चयो त तोखे असीं मोहसिन था ॾिसूं टे दफ़े जेको आहे सो हज़रत अलाह ताला पाण फरमायो त पंहिंजो ईअं असां अहसान कंदा आहियूं ऐं हीअ वरी हिते हिन हू इन पाण यूसुफ अल इस्लाम चए थो त अहसान करण वारनि जो अलाह अजर ज़ाया न कंदो आहे अहिड़े नमूने सां ऐं भाइरुनि पाण चयो जॾहिं बिन्यामीन खे त वापसि वरिताऊं हज़रत यूसुफ अल इस्लाम खां तॾहिं हिते चऊं त तूं तोखे असीं चङा चङो था ॾिसूं अहसान करणु कंदड़ मज़ा था ॾिसूं या तंहिं करे तूं हिनखे छॾ त इन तरीक़े सां पंज दफ़ा मोहसिननि जो लफ़्ज़ इस्तेमालु थियो हज़रत यूसुफ जे बारे में कालू तल्ला हाणे चवनि था तल्ला असांखे अलाह जो कसम आहे लक़द आसर कल्लाह अलैना तोखे अलाह ताला असांखां मथे कयो आसर कल्लाह अलैना यानी तुंहिंजो दर्जो अलाह ताला मथे कयो असांखे इहा सम्झ में ॻाल्हि कोन आई हेसि ताईं हाणे असांखे सम्झ में आई आहे कालू तल्ला लक़द आसर कल्लाह अलैना तोखे अलाह असां चूंडियो आहे अलाई असांजे मज़ा असांजे मथां वेन कुन्ना अल ख़ातिन असीं बेशक ख़ता करण वारनि मज़ा आहियूं असीं गुनाहगार आहियूं ॾोही आहियूं जो असां जेको कमु कयोसीं हज़रत यूसुफ जे या बिन्यामीन जे ख़िलाफ़ु जेके ॻाल्हियूं कयूंसीं से पंहिंजो ग़लति हुयूं मतिलबु त असां गुनाह कयोसीं हाणे एतिरो ई लफ़्ज़ु चयो हाणे इहो कोन वरी डेग पटाण करनि पोइ साईं हीअं कर पोइ हीअं कर बसि लफ़्ज़ु चयाऊं त असां ॾोहारी आहियूं अलाह ताला मतिलबु त मुंहिंजा ऐं असां तोखे अलाह ताला वॾी ॾिनी असांजे मथां चूंडियो काल ला तसी वलाम फौरन हज़रत यूसुफ अलाम चए थो तव्हां ते अॼु का मयारु कोन्हे अॼु खां पोइ या अॼु मयारु कोन्हे अलाम लफ़्ज़ हज़ूर सलाह सां फरमायो मके जे फतह वक़्तु त हुननि सां कहिड़े पुछियईं माण्हुनि खां त हाणे तव्हां सां आऊं कहिड़ो या हुननि पुछियो रसूल साहिब खां त असां सां कहिड़ो वर्ताउ कंदे चऊं तव्हां सां उहो वर्ताउ कंदुसि जेको यूसुफ अल इस्लाम पंहिंजे ॿारनि सां कयो या तस्सीब अलैकुम अलयौम, तव्हां ते अॼु मयार कोन्हे। हाणे जंग जी ॻाल्हि जेका वरी ॾिसंदा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खां पोइ जर्मनी खे ऐं जेके शिकस्त खुर्द क़ौमूं हुयूं उन्हनि खे एॾी सज़ा ॾिनऊं पंहिंजे एलाइज़ जो जर्मनी खे, इन्हनि खे, उन्हनि खे जो पोइ हुननि वरी रिवेंज वठण जी कोशिशि कई। पंहिंजे 20 सालनि जे अंदरि तयारु थी वियो हलियो जर्मनी, वरी ॿी वर्ल्ड वॉर लॻी पंहिंजो 1941 खां शुरू थी वई हली, ऐं हुन पंहिंजो ख़ूब वरी बि ॿी जंग खां पोइ बि जेको आहे न्यूरमबर्ग जा ट्रायल्स जेके थिया 46 वग़ैरह में किथे कॾहिं पंहिंजो उन में अमेरिका जो वरी बि फातिहाना तरीक़ो, हींअर बि जेको अमेरिका जो तरीक़ो, मतिलबु यूरोप जो ई सॼी क़ौमूं जेके आहिनि इहे यूरोप जूं, उनजो तरीक़ो इहो आहे त जंहिं क़ौम खे फतह कंदा उन सां चङाई न कंदा, जो उनखे अहसान कजे, उन सां चङाई कजे, उन सां सुठो हलजे, त ठीकु आहे भई थी वियो हलियो तव्हां जंग ख़तमु थी, हाणे अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, अचो त वठो त मानी खाऊं गॾिजी, मतिलबु त इन सुहिणे नमूने सां हिक ॿिए सां हलजे न, पंहिंजो हुन सां अहिड़ो उनखे निपूड़ींदा जो निपूड़े में सां साहु कढी छॾींदा, पोइ जेके हुन मथां बचा हूंदा हुन ॾिठंदो वञे हिन सां असां सां अहिड़ी जुट कई अथऊं, हाणे असां बि हिन खां इहो इंतकाम वठंदासूं, अॼु न वठी सघियासीं सुभाणे वठंदासूं, इन करे इंतकाम जेको आहे सो पियो रहंदो, जेसिताईं बख़्श न कबो हिक ॿिए खे तेसि ताईं ईअं थींदो। पोइ बख़्श करणु ज़रूरी आहे, जीअं मोहम्मद मुसा सलाहु बख़्श कयो सभिनी कुरेशन खे, ठीकु आहे भई जंगियूं हलियूं असांजूं 8 साल इहे, पर हाणे अलहमदिल्ला हाणे ताईं असां मको फतह कयो आहे, हाणे अचो। पोइ जोख दर जोख जेको आहे सो माण्हू अची शामिलु थिया इस्लाम जे, पोइ के मतिलबु त इस्लाम जी चङाई जी ॾिसी भई के कन ॾिठो भई हाणे फतह आहे इन्हनि जी, हाणे असीं बि हिननि सां गॾु हूंदासूं चङाई मंझि, इन करे पोइ इस्लाम जेको आहे सो दिलि में हुनजे आयो या न आयो, पोइ हुजात में जीअं अलाह ताला फरमायो त तव्हांजे इस्लाम तव्हांजे दिलि में अञा पंहिंजो ईमान तव्हांजे तव्हांजे दिलि में अञा दाख़िलु न थियो आहे, तव्हां चयो त असलमूं असां तस्लीम थिया आहियूं, यानी वी हैव सरेंडर टू द पावर एंड अथॉरिटी जेका आहे हींअर हासिलु इस्लाम खे, बाक़ी असांजे ईमान तव्हांजे दिलनि में अञा दाख़िलु न थियो आहे, सूरत हुजरात में अल्ला ताला ईअं फ़रमायो। त पाण इहो तरीक़ो हिकिड़ो आहे जो माण्हू बख़्श करे यकदमि ठीकु आहे भई ॻाल्हि ख़तमु आहे, पर तौरात में बि ईअं आहे त भाइरुनि हिनखे हज़रत यूसुफ़ भाइरुनि खे शक रहियो, हुनखे डपु रहियो त अलाह सां केॾी महिल जुठ कंदो अलाए केॾी महिल असांखे बदिलो वठंदो या छा इहो रहियो। पर असां मुस्लमान जो ॼण ईमान अहिड़ो आहे जो वाकई चवंदा असां छॾी त बसि ॻाल्हि छॾी न, पर हिन हीउ जेको साल रखनि था यूरोप वारा अमेरिका वारा ई जेके वेस्टर्न आहिनि उन्हनि खे साल दिलि में रहे थो ऐं कंहिं वक़्तु बि जेके इंतकाम वठंदा, इन करे हुननि जी सुतीअ में इहा ॻाल्हि पियल आहे। तौरात में ईअं आहे त हुननि खे दिलि में खुटको रहियो, पोइ जंहिं महिल याकूब अलाम गुज़ारे वियो हलियो त पोइ हिनखे डपु थियो हाणे त असां पीउ बि हो सो बि गुज़ारे वियोसीं, हीअ अलाह सां छा कंदो। पर यूसुफ अलाम तमामु सुहिणो हिन सां सलूक रखियो आहे आख़िर ताईं, मतिलबु पोइ क़ौमूं हिते हलियूं, यूसुफ अलाम पाण बि गुज़ारे वियो हलियो हिते ई मिस्र मंझि, पोइ 300-400 साल पोइ जेको आहे सो पोइ बि रहिया ई क़ौमूं, पोइ ॿियूं डिनेस्टियूं आहियूं, बादशाह बदिलजी विया हलिया, इन करे पोइ इहे ग़ुलाम थी विया हलिया उन्हनि ॿियनि क़ौमुनि जा, पर पोइ अहिड़े नमूने सां इहा हालति रही। हाणे हिते फ़रमाए थो काल अलाह तस्रीब अलैकुम अलयौम, तव्हां ते का मयार कोन्हे अॼु, यग़फिरुल्लाहु लकुम, अलाह ताला तव्हांखे बख़्श करे, बख़्श जी दुआ करे छॾी, बख़्श जी ॻाल्हि करे छॾी, तव्हांखे वहू अरहमुर रहमीन, अलाह ताला बख़्शण वारो रहमुर रहमीन सभिनी खां वधीक रहम कंदड़ आहे। हाणे हिते फ़रमाए थो, हाणे हीअ ॻाल्हि सम्झणु ज़रिए आहे त इज़हबू बि कमीस ई हाज़ा, हीअ मुंहिंजी कमीस आहे, हाणे टियों दफ़ो हीअ कमीस थी अचे, पहिरियों दफ़ो कमीस हू जेको ॾिनी आहे छा उहो कढी था वञनि पंहिंजो ॿाहिरि हुनखां लहराए वरी पीउ वटि खणी था वञनि त हीअ कमीस आहे सुञाणत कंहिंजी आहे या हीअ कमीस रही आहे बाक़ी बग़ैर काई हो, जीअं तौरात में थोरो मुख़्तसिर मुख़्तलिफ़ नमूने क़ुर में मुख़्तलिफ़ नमूनो, पोइ वरी ॿियो जेको कमीस फाटी थी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जी माई थी पुरे वठे या फाटी थी, उहा ॻाल्हि हीअ टियों दफ़ो जेका कमीस जी ॻाल्हि हाणे अचे थी, कमीस यूसुफ अलैहिस्सलाम पंहिंजी ॾिए थो, इज़ हबू बि कमीस ई हज़ा, वञो हिन मज़ा हीअ कमीस खणी, हाणे बिन्यामीन खे छॾींदो कोन, बसि हाणे जेके वेंदा हीउ वेठो हूंदो हिते ऐं पंहिंजो ॿिया वेंदा जेके वञणा आहिनि वेंदा, इज़ हबू बि कमीस ई हाज़ा फ़ालकूह अला वजह अबी, पोया लॻायो लायो पंहिंजे मुंहिंजे पीउ जे वजह ते, वजह मुबारक चहिरे मुबारक ते इहा लॻायो त कमीस लॻाइण सां वजह बि या थी बसीरा त हू बसारत पाईंदो हुन बसारत हुनजी सुठी थी वेंदी यानी अखियूं हुनजूं चङियूं भलियूं थी वेंदियूं हलियूं ऐं पंहिंजो पोइ आथूनी बि अहल खुम अजमैन पंहिंजे सभिनी घर वारनि खे अहल खे वठी अचो हाणे अहल जी माना हिते हिते माण्हू चवनि छा भई अहल जी माना छा आहे अॼु चवंदा अलाह सलाह सीदा मोहम्मद वला आल ही वसाबी वल बैत ही अजमैन सम्झो त हिते अहल हू औलाद हू ईअं चइबो आहे हुनजो अहल ऐं हुनजो औलाद असां औलाद ऐं अहल में फ़र्क़ु आयो आहे त अहल हुनजी घर वारी घर वारा आहिनि घर या अहल बैत हुनजे सभई घर वारा पर जेके अहल आहे सा हुनजी ज़ाल आहे ऐं ईअं कोन ज़ालूं घर अहल अहल न आहिनि पर ॿियूं जेके हुनजो औलाद जेको आहे सो अहल आहे हुनजो इहो कोन्हे हज़रत पंहिंजे इब्राहिम अल इस्लाम खे फ़रिश्ता अचनि था अहल बैत या अहल बैत अहल बैत जो नालो यानी घर वारा हो यानी तुंहिंजी घरवारी तूं पाण तुंहिंजो औलाद जेको सो हुयो सॼो त रसूलल्लाह सलाहु सम्झो बि अहल बैत इन सेंस में आहे त माना घर जा सभु भाती हुन मज़ा अहिड़ो कोन थो रुगो औलाद अहल बैत थींदो ऐं पंहिंजो औलाद जो औलाद बाक़ी हुन जूं घर वारियूं जेके आहिनि से हुनखे घर अहल मज़ा कढी छॾिबो उहे त पहिरियों त असुलु अहल उहे आहिनि ऐं औलाद वरी पोइ ॿियो आहे पोइ हुनजो ईअं आहे इन करे हज़रत आयशा रज़ी अलाह ताला अन्हा हफ्सा रज़ी अलाह ताला अन्हा हज़रत ख़दीजा रज़ी अलाह ताला अन्हा या हज़रत ज़ैनब रज़ी अलाह ताला अन्हा या जेके बि पोइ ॿियूं आहिनि हज़रत उमैमा हज़रत उम सलमा हज़रत ज़ैनब बिन जाश ॿी हज़रत ज़ैनब मारिया कुबतिया इहे सभु अहल बैत आहिनि पंहिंजो सफ़िया रज़ी अलाह ताला अन्हा या सभई जेके आहिनि से इहे अहल बैत आहिनि इन सेंस में जो हुन घर वारियूं उहे आहिनि पोइ हर की औलाद त हुनजो औलाद आहे तंहिंजो पोइ हज़रत फातिमा रज़ी अलाह ताला अन्हा अहल बैत हिन सेंस में आहे अहल उहो जो हुनजो औलाद आहे ऐं हुनजो औलाद हज़रत इमाम हसन हुसैन उहो अहल इन सेंस में आहे हज़रत हज़रत अली रज़ी अलाह ताला अन्हा नाठी आहे जो घर मुड़ुसु आहे घर वार पंहिंजो हज़रत फातिमा रज़ी अलाह ताला अन्हा जो हुनजे बाक़ी आहिनि असांजा उलमा जेके आहिनि से हज़रत अब्बास खे ऐं हुनजे औलाद खे पंहिंजे हज़रत जाफ़र बिन तालिब जेको आहे उनखे अहल बैत में इन करे शुमार था कनि त मतिलबु हुनजो औलाद जेको आहे सो हज़रत रसूलल्लाह सलाहु सम्झे वेझनि माइटनि मज़ा जेके हुन वक़्तु ज़िंदा रहिया बाक़ी हज़रत हमज़ा रज़ी अलाह ताला हुयो उहो बि उनजी न्याणी हुई पोइ हिते ख़बर न आहे त उनजो मर्दाणो औलाद हो या न हो पोइ न्याणी मज़ा को वरी छा थियो या न थियो पर पोइ अब्बासी जेके थियासीं अब्बास हज़रत अब्बास चाचो जेको इब्न अब्बास हुनजो पुटु या ॿिया माण्हू जेके उन्हनि जो औलाद बि थियो पोइ हुन वटि बादशाहत बि आई अहिड़े नमूने सां इहा ॻाल्हि ज़हन में रखबी त अहल बैत जो सेंस इहो आहे सभु जेके घर वारियूं ऐं उन्हनि जो औलाद पर औलाद रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे बसि को जेको हुयो हज़रत ख़दीजा मञा उहो रहियो हज़रत फातिमा हुन मञा आख़िरी जंहिंजो औलाद रहियो हुननि ॿियनि खे बि कनि मञा औलाद थियो हज़रत ज़ैनब उम कुलसूम रुकैया ऐं पंहिंजे हे टई ऐं पोइ हज़रत फातिमा चौथी त हिननि खे थोरो हिकु पोइ औलाद थियो त पोइ गुज़ारे वियो नंढे हूंदे पोइ या वरी हिकिड़े ॿिए जी जनरेशन खां पोइ को हुनजो औलाद रहियो आहे हुनजो वधीक तफ़सील कोन्हे पर पोइ असां वटि मौजूदु पर उहो आहे पंहिंजे हिन में बलाज़ी जे अंसाब अशराफ़ मंझि त कहिड़ो कंहिंखे औलाद थियो कहिड़ो कंहिंखे औलाद थियो इहे सभई ॻाल्हियूं रखण जूं आहिनि ज़हन में त फरमाए थो पंहिंजे अहल अहल बैत खे वठी अचो अहल खुम सभिनी अहल घर वारनि खे तव्हांजे ईअं न रुगो ज़ालूं छॾे अचिजो पोइ हिते ऐं पंहिंजे ॿारनि खे वठी अचो ईअं कोन अथव पंहिंजे पीउ खे वठी अचिजो पंहिंजे पुफियुनि खे मासियुनि खे चाचियुनि खे ॾाॾियुनि खे जेके बि हुजनिव पंहिंजो उन्हनि खे वठी अचिजो सभिनी खे अहल खे वठी अचिजो अहल खुम ऐं अहल इन में ओवरऑल सॼो ख़ानदान सॼी फैमिली सभई फैमिली हिकिड़ी थी एक्सटेंडिड फैमिली हाणे हिते इहो की इहो वेस्ट में हिकिड़ी डायरेक्ट फैमिली बसि हुन में फैमिली में जेको आहे मर्द ऐं उनजी ज़ाल ऐं उनजो हेठियूं औलाद हेठि मथियूं न हुनजो पीउ जेको आहे सो हुनजो घर में न आहे हुनजी माउ जेका असां न आहे पर असांजे इन माना में अहल बैत माना हुनजा सॼे घर एक्सटेंडिड फैमिली माना मथियां मासियूं पुफियूं उहे बि हुनजो घर घर वारियूं थींदियूं चाचियूं जेके आहिनि से बि हुनजूं वायरल थींदो, औलाद थींदो हुनजो। बहरहाल पोइ चए थो इज़बू बि कमीसी आज़ा फलकू अला वजे अबी याति बसीरा वातूनी बि अहलिक मजमईन। हाणे फरमाए थो वलमा फसल थिल ईर, जॾहिं काफ़िलो जेको आहे ईर काफ़िलो जेको उठनि जो काफ़िलो ईर जॾहिं हलियो पंहिंजो निकितो शहर वञा ॿाहिरि, वलमा फसल तिल ईर काल अबूहम, हाणे हिते मिस्र मञा हाणे निकिता आहिनि शहर मञा, ऐं होॾां हज़रत याकूब अलाम 250 माइल परे, मतिलबु त रुगो जेकॾहिं हवाई जहाज़ में वञिजे त एतिरो परे आहे, 250 माइल 400 किलोमीटर एतिरो परे आहे। उते हुनखे ख़ुशबू थी अचे, हाणे ख़ुशबू जी माना हज़रत अहिड़ी कोन्हे ख़ुशबू डोड़ंदी अचे सॼी कल्क खे ॾिसण में अचे, ॿुधणु वञे सुंघण में अचे, ईअं कोन्हे। रुगो हज़रत याकूब अलाम खे अचे थी, फैमिली जे ॿिए कंहिं मेंबर खे कोन्ह थी अचे, माना हुनजी रूह में जो आहे ख़ुशबू थी अचे, या कहिड़े बि नमूने सां हज़रत इहो ॼण वाक़ियो थिए थो, जंहिंजो ज़िक्र अलाह ताला क़ुर में करे, इहो हिकिड़ो मौजज़ो आहे जंहिंजो ज़िक्र आहे हिते। त मौजनि खां जेके माण्हू इनकार था कनि, भई हीउ मौजज़ो कोन, हू मौजज़ो कोन, हीउ हिकिड़ो हज़रत यूसुफ़ अलाम, ऐं पहिरीं ॻाल्हि त हज़रत यूसुफ़ अलाम जो चवणु त इहा कमीज़ खणी वञो, वञी हुनजे मत अखियुनि ते रखिजो, मथे ते रख वञो, मुंहुं चेहरे मुबारक ते रखिजो, त थी वेंदी हली सिहत, कीअं थो चवे। जॾहिं हुनखे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जॾहिं अलाह ताला वटां हुनखे अहिड़ो मैसेज नथो मिले, पक नथी थिए, त आउं कीअं थो चई सघां त हीअं कजो त हीअं थी वेंदो हलियो, हीअं कीअं थींदो साईं, तुंहिंजो हुते इहे कमीज़ खणी वेंदासीं बसि हीअं थी वेंदो हलियो, कमीज़ कीअं थींदी। पोइ जॾहिं अलाह ताला हुनखे चयो आहे, ॿुधायो आहे हुनखे फ़रिश्ते जे थ्रू या डायरेक्ट या जीअं बि पंहिंजो टिनि नमूननि सां, जीअं शूरा सूरत में जेको आहे अलाह ताला ॿुधायो त हिन टिनि नमूननि सां अलाह ताला कलाम करे थो, पंहिंजो डायरेक्ट या पंहिंजो परदे जे पोयां ॻाल्हाए थो, या पंहिंजो वही मोकिले थो, जिब्रील अलैहिस्सलाम मोकिले थो, जंहिं बि नमूने सां अलाह ताला ॼण इहो मैसेज पहुचायो और पंहिंजे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम खे, तूं हीअ कमीस मोकिल, हिन कमीस में शिफ़ात असां रखंदासूं, जो तुंहिंजी हाणे कमीस में शिफ़ात। हाणे हिन ॻाल्हि तां यादि मूंखे आयो त हिकिड़ो माण्हू पैदा थियो आहे कुझु 10-15 साल अॻु में, हुन लिखियो साईं असां बि ॾिठो त यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जी इहो पघर जेको हो कमीस खे लॻल, पोइ यूसुफ़ जेको हुन पघर, हाणे पघर मंझि आहे सॼी हिकमत रखियल हुई, इन करे मूं पघर निचोड़े मुंहिंजे पीउ जो, ऐं हाणे मूं दवा ठाही आहे, हाणे हुन सां हूश पघर हो त जेकॾहिं हुयो त बि नबी पाक सलाहु इस्लाम जो हुयो, तुंहिंजे पीउ जो कोन हो, को तुंहिंजो हुयो, तुंहिंजो पघर हूंदो निमाली कोड़ थींदी, कल्ह छा थींदी, कहिड़ी मुसीबत थींदी। पघर जो मतिलबु इहो कोन, हर पघर हर इंसान जो गॾा गाबे जो पघर, माण्हूअ जो जिन जो उठ जो भोरड़ जो तुंहिंजो पघर, तुंहिंजे पीउ जो ॾाॾे जो हुनजो पघर, योगा सो बसि हू पघर हुन में मौजज़ो हुयो। हाणे हिन दवा ठाही आहे, वरी इस्लामी दवा करे थो मञे, अचे थो हीअ मूं सूरत यूसुफ़ मां ठाही आहे। पोइ मूं हुनखे हुन ज़माने में ई लिखियो, मूं चयो मलाई तूं इहे ॻाल्हियूं अजायूं थो करीं, तुंहिंजो इहो पघर हर कंहिं माण्हू जो कोन्हे जो हुन में मौजज़ो रखियलु हुजे। पघर जेकॾहिं उहो बि खणी थो माण्हू कपिड़ा धोए थो त पघर जो असरु त कोन थो रहे, पोइ ज़रूरु कमीज़ ॾिनी हूंदा ई पंहिंजी अहिड़े कोन थिए पघर वारी खणी, न त हीअ खणी वञो मुंहिंजो पघर लॻंदो हुनखे, पोइ अखियूं चाक थी वेंदियूं हलियूं। पर इहो हिकिड़ो अजायो ख़्यालु आउं सम्झां थो, अलाह ताला पंहिंजो पनाह में रखे, पर अहिड़ी हर बुर दावा चल आहे। पोइ हाणे ख़्यालु हुनखे न, हाणे पघर में जेके अहिड़े जरासीम आहिनि, अहिड़ी का ॻाल्हि आहे जा हुन मञा जेका असां, पोइ हाणे मूं दवा ठाही आहे, उहो विकिणे थो वेठो दवा सॼे मुल्कनि मज़ा, हाणे मिस्र मज़ा अलाए किथां शुरू कई, पहिरीं पाकिस्तानी हो, हुनजो ख़्यालु पैदा कयो, पोइ वरी हुन मां मिस्र वारे खणी वरितो आहे, हाणे किताबनि में उहा ॻाल्हि अचे थी। पर अहिड़ियुनि माण्हुनि खां, ठगनि खां माण्हू पंहिंजो परहेज़ करे परे रहे। हाणे यज़ियाकु अलैहिस्सलाम थो चए त काल अबूहुम इनील अजदु रीह यूसुफ़, ऐं यूसुफ़ जी ख़ुशबू थो पायां, लौला अन तुफ़न्निदून, जेकॾहिं तव्हां मूंखे सौदाई न चओ, या मूंखे जेकॾहिं सम्झो न त चरियो थी वियो हलियो तुंहिंजो हिन ख़्याल में। हाणे इहो कीअं इहो असरु थिए थो कंहिं ॻाल्हि जो, जेकॾहिं का ॻाल्हि थियणी आहे त असां वटि मौलूद हूंदो त पन मथे लिखियो नालो मोहम्मद सलाहु सम्झो ॾिठो, त हिन नमूने सां असां वटि हिकिड़ो मशहूरु वाक़ियो आहे जो जाम तमाची खे क़ैद में रखिया वञी, अलाउद्दीन जेको बि हुयो हुन ज़माने जो हिंदुस्तान जो बादशाह पंहिंजो दहिली जो, पोइ हुनखे खणी विया हुआ पंहिंजो हुन में, पोइ हाणे पोयां जेको जाम झूणो हुयो, ऐं पोइ जो हिकिड़ो माण्हू जेको ख़ैबर आहे पंहिंजे हालात जे तरफ़ रस्तो थो वञे, जेको मेन उन ख़ैबर जे भरिस हिते आयो पंहिंजो हुनजो बि नालो नूह आहे, पर उहो नूह होथियाणी आहे शायदि हुनजो नालो, ऐं ॿियो हाला में वरी मखदूम नूह सरवर रहमत अलाह, पर नूह सरवर जी ॻाल्हि न आहे या नूह होथियाणी जी ॻाल्हि आहे। हाणे उहो वेठो पंहिंजूं ॿकरियूं चाढ़े या छा ॿार वेठो आहे, ऐं उहो पियो चवे पंहिंजो जूणो मथु ऊणो, इहो अदब जे किताबनि में सिंधी अदब जी तारीख़ जेका उन में इहो लफ़्ज़ अचे थो त जूणो मथु ऊणो ॼाम तव्हां अची आओ, ॼणो ॼणो जूणो जेको आहे मथ जो ऊणो मथु घटि अथसि, अकुलु घटि अथसि, हुनखे विज़डम कोन्हे हुकूमत हलाइण जी, हिन करे तूं अचु ॼाम तव्हां अची आओ। पर हू चवे पियो, पोइ वरी माण्हू जेको काफ़िले वारा अचनि पुछंदा, तूं छा छो पियो चवईं, चए बसि मूंखे ख़बर न आहे, बसि वण टिण पियो चए त ॼाम तव्हां अची आओ, जूणो मथु ऊणो वण टिण पियो ईअं चवे। मतिलबु को वाकियो हूंदो आहे, पोइ अहिड़ा जेके अलाह जा बहाना आहिनि उन्हनि खे अहिड़ो को इशारो थींदो आहे, उहो चवंदा मूंखे ख़बर न आहे छो, पर ईअं बसि हाणे सभु को पियो ईअं चवे, ईअं पिया चवनि त ईअं थींदो। वरी असां वटि जॾहिं अंग्रेज़ अचण वारा हुआ त सिद्दीक़ फ़क़ीर जी ॻाल्हि था कनि त पंहिंजो भूरा अची भेल सारी सिंध सिद्दीक़ चए, पोइ भूरा उथी भॼ सहुरे खां पोइ मथां किरंदी वॼु विझ मथां सड़ी मरी सिद्दीक़ चए, अहिड़े क़िस्म जूं मतिलबु ॻाल्हियूं उहो पेश गोयूं आहिनि या न हुआ। पर हीउ बि ॼणो हिकिड़ो मौजज़ो इहो इहो हुयो जो हज़रत याक़ूब अलाम ते हुनजी ख़ुशबू पहुती ऐं उते पंहिंजे ॿारनि खे त चए त अचण वारो आहे को हज़रत यूसुफ अलाम जी ख़बर अचण वारी आहे छा आहे। हाणे उहो जिर चवनि था कालू त ला इन कल फी दलाल कल क़दीम, उते जेके बि आहिनि हाणे हीअ त अञा रवाना थिया आहिनि, तंहिं करे ॿार मूं अॻिते जेको अर्ज़ु कयो त जेके कहिड़ा माण्हू आहिनि जेके हज़रत याक़ूब अलाम खे हीअं चवनि था, हूअं त चवनि था, पोइ घर मञा के बि को बि चई सघे थो, हाणे हीअ त सभई पोइ ते आहिनि हेॾां ॾह ॼणा, हाणे उते बसि 250 मेल हुनखे हफ़्तो ॿ लॻंदा, बट केतिरो वक़्तु लॻंदो जो पहुचनि उते, तेसिताईं जेको उते केरु थो चए पियो हिनखे, हीअ त उते कोन्हनि। उन करे चइबो त भई हुनजे घर जा ॿिया भाती जेके आहिनि से चवनि था, पोइ हुनजे मायूं आहिनि की हुन जूं घरवारियूं हूंदियूं, की हुनजी नुंहरूं हूंदियूं, की हुनजी धीअरूं हूंदियूं, की हुन यक़ूब अलाम जूं ॿिया ॿार वॾा नंढा हेॾां होॾां ॿिया बि हूंदा, एतिरो को वॾा आया हुआ 10 पुट, हाणे हुनजा पुट पोटा हेॾा ओॾा वेठा आहिनि, उहे हुननि मज़ा को चवंदो, पोइ को बि चई सघे थो। अॼुकारू त ला इन कल फी दलाल कल क़दीम, तूं पर पुराई पुराणी भुल में आई, दलाल में आई, पाण दलाल जे लफ़्ज़ जेको आहे सो पोइ वरी कनि माण्हुनि खे ख़राबु थो लॻे, हुनजी माना गुमराही वक़्त शरीयत वारी गुमराही त कोन्हे, पर हीअ ॼणो हिकिड़ो तूं मतिलबु सही ॻाल्हि कोन थो करीं, इन माना चवण जे लाइ इहा ॻाल्हि चवनि था। फलम मो अन जो अल बशीर, पोइ जॾहिं बशीर ख़ुशख़बरी खणण वारो जॾहिं आयो, हाणे ख़ुशख़बरी खणण वारो वरी बि चवनि था त हज़रत इहो जेको आहे यहूदा हूदा आहे उहो थो अचे, पहुचंदा गॾु पहुचंदा, पर कमीस हुनजे हवाले आहे उहो खणी ईंदो। फलम अंजाल बशीर अलकाहो अला वजी, रखी हुन हुनजे चहिरे मुबारक ते हज़रत याक़ूब अलाम जे, अलकाहो अला वजी फरतद बसीरा, त पोइ बसारत हुनजी अखियुनि जी रोशनी चिट जेका असां जोत मोटी आई, फरतद बसीरा कौल अलम अकुल लखुम, चयईं त मूं तव्हांखे चयो कोन हो छा त अला अकुल अखुलकुम इनी आलम मिन अलाह माला तालमून, ऐं अलाह खां ॼाणा थो उहा ॻाल्हि जेका तव्हां नथा ॼाणो। अॻे दफ़े बि ईअं चयो आई पंहिंजो आयत में जॾहिं चयो आई त कौल इन मां अशकू बसी वज़नी इल अलाह व आलम मिन अलाह माला तालमून, ऐं अलाह खां ॼाणा थो उहा ॻाल्हि जेका तव्हां नथा ॼाणो। हाणे हिते बि फरमाई त कौल अलम अकुलखुम इनी आलम मिन अलाह माला तालमून, या कहिड़ी ॻाल्हि त हज़रत यूसुफ अलाम ज़िंदा आहे उहा मूंखे ख़बर आहे, ऐं मूंखे छो ख़बर कीअं आहे, मूंखे अलाह ताला मतिलबु त उहो दिलि में विधो आहे, या मूंखे वही कयो आहे, या मूंखे जिबरील अलाम ॿुधायो आहे, या जीअं बि जहिड़ो बि नमूनो हज़रत याक़ूब अलाम नबी आहे, पैगंबर आहे, रसूल आहे, इन सेंस में पंहिंजे औलाद ते या पंहिंजे ॿियनि माण्हुनि ते। अॻे ज़माने में ॼण इहो कोन हो तमखिन ते, जीअं नबीअनि खे कोन हुई त उहो अख़्तियार कोन हो, बादशाहतूं हुननि वटि कोन हुयूं, बादशाह जॾहिं हज़रत मूसा अलाम खां पोइ, हुननि हज़रत सुलैमान अलाम खां पोइ, हज़रत दाऊद अलाम खां पोइ बादशाह थिया नबी, जॾहिं मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु जॾहिं हिकिड़े अख़्तियार वारो थियो, बाक़ी आहिनि ॿिया नबी वीचारा पे घुमिया पोइ उनखे कंहिं लिफ्ट ॾिनी कोन लाइ, जीअं चयो सिंधी में वरी बादशाह वाह असां तूं ॻाल्हि पुछ में तूं ईअं करी, पोइ हिन करे पोइ हूंदा विढ़ंदा हूंदा छा कंदा हूंदा, पर पोइ हुन अख़्तियार वारा न हुआ, तंहिं करे तम पंहिंजो शरीयत जेका असां नाफ़िज़ नथे करे सघिया, इहो ॼण हुनजो मसइलो हुयो। नूह अलैहि सलाम पंहिंजी शरीयत पंहिंजे क़ौम ते नथे नाफ़िज़ करे सघियो, छो जो वॾेरा जेके ॿिया हुआ ऐं चौधरी जेके पंहिंजो हुकूमत वारा ॿिया हुआ, ऐं हज़रत इब्राहिम अलैहि सलाम पंहिंजी शरीयत पूरी धरती ते पंहिंजे इलाइक़े ते कंहिं बि इलाइक़े ते नाफ़िज़ नथे करे सघियो, छो जो हुन वटि तमकिनत कोन हुई, हुकूमत कोन हुई। मोहम्मद पंहिंजे दाऊद अलैहिस्सलाम ऐं हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम वटि तमकिनत हुई, पावर हो, ताक़त हुई ऐं पंहिंजो हुकूमत हुई। इन करे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वटि पावर हो जो पंहिंजे इलाइक़े, हू जेको ॿाहिरि विया हलिया वञी बयाबान में 40 साल रहिया, उते ॼण हिनजी अथॉरिटी पावर हुई। पोइ वरी जोशवा यूशो बिन नून जेको आहे उन कमु हलायो, वरी पोइ जजिस हुआ उन्हनि कमु हलायो हिकिड़े ख़ासि इलाइक़े में, पोइ हुन अख़्तियार हुयो तव्हां जो हुननि बादशाह रखियो, पंहिंजो बादशाह कयूं पंहिंजो साल खे पहिरीं, पोइ दाऊद थियो, पोइ सुलैमान अलैहिस्सलाम, पोइ ॿियानि, पर पोइ बादशाह बि वरी बादशाह ऐं पैगंबर वरी पाण में विढ़ंदा रहिया। हाणे तव्हांजो यूरोप में इहो बादशाह ऐं हिनजो जहिड़ा थींदा रहिया पंहिंजे हुकूमती जेके आहिनि पंहिंजा मुला हिननि जा पादरी, यानी थियोक्रेसी वारा माण्हू अलॻि हुआ ऐं हुकूमत वारा अलॻि हुआ पाण उनखे। इस्लाम में जेको आहे सो साॻियो ई माण्हू पंहिंजो हाकिम थी सघे थो, जेको साॻियो ई माण्हू वरी इमाम थी सघे थो, पंहिंजे निमाज़ पढ़ाए सघे थो, तमकिनत हुनजो अख़्तियार हुनजो इहो थी सघे थो। हाणे हिते असीं वक़फ़ो कयूं था इनशा अलाह मौफ़लना वरहमना वरज़ुकना वफ़ज़ना وعدنا الى صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت رب العرش العظيم